क्या वो ये कहते हैं कि रसूल ने इस किताब को खुद घड़ लिया है? आप कहिए कि फिर इसकी मिसल तुम कोई एक सूरत बना कर ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सकते हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो।